Книга Левіт. Розділ 19. Господь сказав Мойсеєві: «Промов до всієї громади синів Ізраїля і скажи їм: святими ви мусите бути, бо я святий, Господь, Бог ваш. Кожен шануватиме свого батька і матір свою, і субот моїх пильнуватимете. Я – Господь, Бог ваш. Не звертайтеся до ідолів і литих божків собі не робіть. Я – Господь, Бог ваш. Як приноситимете Господові мирну жертву, приносьте її так, щоб осягнути його ласку. Вам можна буде її їсти того самого дня, коли принесете її, і другого дня. А що застанеться на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хто усе ж таки їв її на третій день, то тому, що вона зіпсувалась, не була б боговгодною. Якби хтось їв її, узяв би на себе провину, бо збезчестив би річ, посвячену Господові. Він викорінився б з-поміж людей своїх. Коли справлятимете жнива на вашій землі, то не дожинатимеш аж до країв поля і не збиратимеш колосся, що попадало. Так само з виноградника твого не збиратимеш грон до останнього, і грона, що попадали, не підбиратимеш. Для вбогого і приходня покинеш їх. Я – Господь, Бог ваш. Не крадіть, не брешіть, не ошукуйте один одного, не присягайтесь іменем моїм ложно, бо так зневажиш ім'я Бога твого. Я – Господь. Не визискуй ближнього твого і не грабуй. Не затримуй у себе наймитової платні до ранку. Не проклинай глухого, а перед сліпим не клади нічого, об що він міг би спіткнутись. Бійся Бога. Я – Господь. Не чинитимете несправедливості на суді. Не потуратимете вбогому, але й не зневажатимете на багатого. По правді судитимеш твого ближнього. Не ходитимеш обмовляти поміж земляків твоїх і не будеш байдужим, як буде в небезпеці твій сусід. Я – Господь. Не будеш ненавидіти брата твого в твоїм серці. Докориш щиро ближньому твоєму, щоб не взяти на себе його гріха. Не будеш мститися і не будеш злопам'ятним супроти твоїх земляків. Любитимеш ближнього твого, як себе самого. Я – Господь. Установ моїх пильнуйте. Не спаровуватимеш твоєї скотини з двох порід. Не засіватимеш твоєї ниви мішаним насінням і не вдягатимешся в одежу з двоякої тканини. Коли якийсь чоловік зійдеться з жінкою, а вона повірена рабиня іншого, але не відкуплена, ані не випущена на волю, нехай буде покараний, та не на смерть, бо вона невільна. Він мусить принести Господові до входу в намет зборів як жертву за провину барана, а священник бараном за провину відправить покуту перед Господом за нього, за гріх, що допустився, і проститься йому гріх, що ним згрішив. Як увійдете в країну і понасаджуєте всілякого овочевого дерева, то вважатимете їхні овочі нечистими. 3 роки будуть вони для вас нечисті, не можна їх їсти. А на 4-й рік усе, що на них вродиться, буде святе, на хвалу Господові. Аж 5-го року можете їсти плоди з них, і тим робом матимете більший врожай. Я – Господь, Бог ваш. Не їстимете м'яса з кров'ю, не будете ворожити, ані чаклувати. Не підстригатимете кругом на голові волосся і не обтинатимете країв вашої бороди. Не робитимете заради мерця нарізок на вашому тілі, ані не знакуватимете себе. Я Господь. Не збезчещуй дочки твоєї, віддаючи її розпусті, щоб і країна не розпустувала та не сповнилась соромними ділами. Субот моїх пильнуйте, і перед святиною моєю благоговійте. Я – Господь. Не вдавайтесь до заклиначів мертвих та до знахарів по параду не ходіть, щоб не осквернитись вам ними. Я – Господь, Бог ваш. Перед сивим волосом мусиш підвестись і особу старого шанувати. І боятимешся Бога твого. Я – Господь. Коли якийсь приходень перебуває в вашім краю з вами, не гнобіть його. Приходень, що перебуває між вами, буде для вас, як земляк посеред вас. Любитимеш його, як себе самого. Приходнями, бо ви були в землі єгипетській. Я – Господь, Бог ваш. Не кривдитимете на суді, в мірі, в вазі, в мірках. Вага вірна, тягарці вірні, ефа вірна і гін вірний буде в вас. Я – Господь, Бог ваш, що вивів вас із землі єгипетської. Тож пильнуватимете всіх моїх установ і всіх моїх присудів, і виконуватимете їх. Я – Господь.